मारी शकल ध्यान से देखो, मैं बटवा नहीं चुराता, दिल चुराता हूं। मेरी आंखें मेरे ख्वाब आवारा, मेरे दिन मेरी रात आवारा, यारो मेरी हर बात आवारा आवारा आवारा। तेरे नीला नीला नैना दिन रात तो मुझे छेड़े, ये नशील तेरा नैना चले आर पार दिल के मेरे। अमोरे बोले बोले मूव योर बॉडी हॉले हॉले, ले चले जहां तू संग साथ जाना है। समझना हमको तो कुछ कम, लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी आशिक ठहरे हम।